राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 14 अप्रैल 1994 को दोपहर लगभग 4:30 बजे सिंथल में हुआ। राम करना क्या है उसमें एक बताओ खास बात। अपने कल्याण करने के लिए चाहते हैं भगवान के दर्शन हो जाए अथवा तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान के शरण में प्रेम हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, इन बातें आती है। इन सब में खास बात क्या है? परमात्मा तत्व को बनाना नहीं है, भगवान राम जी को बनाना नहीं है। कुछ वहां कुछ उद्योग नहीं करना है, केवल अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना है। क्योंकि भगवान बिगड़े नहीं है, बिगड़ा है अपना स्वभाव, अपनी आदत, अपने भोगों के संग्रह की इच्छा को लेकर जो तरह तरह के दोष आ गए हैं, उन दोषों को दूर करना है और कुछ नहीं करना है। परमात्मा तत्व को बनाना नहीं है। जैसे संसार की चीजें मिलती है तो उनके लिए बनाना पड़ता है। सादा साधन भी रोटी खाना है तो रोटी बनानी पड़ेगी, अथवा कहीं से लानी पड़ेगी, अथवा कहीं जाना पड़ेगा, कुछ न कुछ उद्योग करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। परमात्मा तत्व के लिए क्रिया किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं, वो तो है ज्यो का ज्यो मौजूद है। तत्व की जीवन मुक्त के लिए भगवान के प्रेमी के लिए भगवान है, वैसे एक वैसे कसाई के लिए भगवान वैसे एक वैसे ही है। उसमें भगवान और तरह का नहीं है। ऐसा नहीं कि कसाई को भगवान को कुछ बनाना पड़े, प्रेमी को कुछ बनाना पड़े, ऐसा नहीं बनाना, ये कुछ नहीं। वो तो है ज्यो के त्यो ही मौजूद है, केवल अपने स्वभाव को शुद्ध करना है। तो ये दो काम हुआ करता है। हर एक संसार की चीज को प्राप्त करें तो अपने को तैयारी करनी पड़ती है और उनको भी जाना पड़ता है, जिस चीज को चाहते उनको भी बनाना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, परिवर्तन उसमें कुछ करना पड़ता है, जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है। परंतु इसमें यहां नहीं, केवल अपने को, और अपने में भी सुधार करने के लिए बहुत चेष्टा की बात नहीं है, क्रिया की बात नहीं है, अपनी उत्कंठा। तत्व ज्ञान के लिए तो जिज्ञासा, उस तत्व के केवल जिज्ञासा, क्या है, कैसे जानूं, किससे प्रभु, ऐसी जोरदार जिज्ञासा मात्र हो जाए। और प्रेम के लिए प्रेम पिपाशा, प्रेम कैसे हो, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, केवल ये इच्छा। दर्शनों के लिए कैसे भगवान को देखूं, कब देखूं भगवान को, कैसे देखूं, ये केवल इच्छा। ये बढ़ जाए बस बस ठीक हो जाएगा। और उद्योगों ने नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं, केवल चाहना। तो हमारी तो उसके चाहना हो, और परमात्मा तो है ही, इतने से काम बनता है। अब वो चाहना कैसे बने कि दूसरी चाहना का त्याग कर दे, संसार के संग्रह और भोग दोष आना बड़ी है। संग्रह करने की चाहना, रुपया इकट्ठा हो जाए, धन इकट्ठा हो जाए, मकान बढ़िया बन जाए, मोटर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सामग्री की, और एक सुख भोग की, सुख भोग है, आराम भोग है, सुख ले। तो संग्रह और सुख की इच्छा है, ये इच्छा बाधक है। संग्रह बाधक नहीं है, सुख बाधक नहीं। रोटी खाओ, सो जाओ, काम करो, कोई अर्ज नहीं। पास भगवान ने दे दिया तो धन ले, नहीं तो कोई परवाह नहीं। मन में सुख और संग्रह की इच्छा का त्याग करना। अब इच्छा का त्याग कैसे हो कि दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों की सहायता करना, ये खास उपाय है। किसी को दुख हो वह मैंने सहा ना जाए, असह्य हो जाए, ये सुखी कैसे हो जाए? केवल ये लगन लगा लो, आपके पास सुख पहुंचाने की कितनी सामग्री है, कितनी आप में सामर्थ्य है इसकी जरूरत नहीं है। जितना उतना काम चल जाएगा, जितनी आपको सामग्री है, जैसा आप अंतकरण है, जैसी आपकी योग्यता है, उतनी पूरी है। पूरी परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान ने सबको पूरी सामग्री दी है, क्योंकि जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म दिया तो उसकी सामग्री न दे ऐसा कैसे होगा। कब योगी करे नर करुणा नर देही, देत इस बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु जब मनुष्य शरीर देते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो सामग्री नहीं देंगे। क्या परमात्मा के यहाँ कोई कमी है अथवा कंजूसी है? क्या बात है, कोई चीजों की कमी नहीं, क्या उदारता की कमी नहीं, तो सामग्री भी सब कुछ है वहाँ। हम केवल उनसे विमुख हो गए और कोई हम दूर नहीं हुए हैं। परमात्मा तत्व तो हमारे से दूर हो, हम उनसे दूर हो, ऐसी बात नहीं है। वो तो सबको नित्य निरंतर सतह प्राप्त है, केवल हमारी विमुखता है। विमुखता में संसार के भोगों की संग्रह की आसक्ति है, तो ये दूसरों को सुख पहुंचाने से हमारे त्याग स्वतः होगा। दूसरों को सुख पहुंचाने के चरण से अपने आप आराम को आदि भूल जाता है, अपने भोग को सुख को भूल जाता है। बालक माँ की गोद में है और गाड़ी में चढ़ी, ये थर्ड क्लास है, भीड़ है, बच्चा गोद में है, बैठने को जगह नहीं मिलती है, ऐसी जगह माँ को जगह मिल जाएगी तो बालक को गोद में सुला देगी। इसको आराम मिले, माँ कितना ही कष्ट पा जाए पर बच्चे को कष्ट न हो, ये भाव है। ऐसे भाव हो जाए भगवान के प्रति कि भगवान को सुख कैसे मिले, भगवान को आराम कैसे मिले, ऐसे हो जाए तो भगवान पिघल जाएंगे एकदम। और उधर जिज्ञासा हो जाए, जैसे जैसे लोभी को धन की इच्छा होती है, जैसे कामी को स्त्री की इच्छा होती है, भूख लगे तो जैसे भोजन की इच्छा होती है, प्यास लगे तो जैसे जल की इच्छा होती है, ऐसी इच्छा तत्व ज्ञान कैसे हो। मैंने एक संत से सुना, कहते मैंने भोजन कर लिया और कमंडलू में जल भी अच्छा ठंडा है और प्यास भी जोर से लगी है, परंतु ऐसी बात हुई कि तत्व ज्ञान हुए बिना मैं पी नहीं सकता, उसका बोध हुए बिना नहीं पी सकता। अब प्यास लगी हुई, भोजन किया हुआ, जल कमंडलू में तैयार पास में है, परंतु पीने का मन नहीं करता। जब तक तत्व नहीं मिले तब तक क्या जल पिए, क्या आराम करें, ऐसी लगी तो बोध हो जाता है। इतनी बात है खास, ये मालर विक्षेप आवरण फिर क्या बहरा विवेक और बैराग्य समाधि सत्संपत्ति मुमुक्षु, ये सब ठीक है, सब प्रक्रिया बढ़िया है, परंतु असली चीज ये है भीतर भी लगन के बिना यहाँ याद कर दो नहीं काम नहीं बढ़ेगा। यार बगल बगल की लगन हो जाए तो ये बातें सुनी नहीं, समझता ही नहीं, पढ़ रही नहीं, हो जाएगा केवल सहाना भीतर की जिज्ञासा, क्या है क्या नहीं है, मैं जाने बिना रह नहीं सकता। ना भूख लगती, ना नींद आती, ना बात सुहाती, ये दशा हो जाती। बात सुहाती नहीं, कोई बात नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, सोना सुहाता नहीं, नींद अच्छी नहीं लगती, कोई संसार का सुख अच्छा नहीं लगता, मन फेंक रहा है, है हमें नहीं चाहे, हम तो एक नसीब नहीं चाहता। उन्हें क्या ऐसा दे रहे, सिखा दे रहे तो मुझे दे देंगे, दे देंगे, ये देंगे, दे जीवन मांग लो, ये धन मांग लो, ना मेरे कुछ नहीं चाहिए। ये परलोक में यहाँ के बाद परलोक में क्या है, वो परलोक क्या है उसको मैं जानना चाहता हूँ। वहाँ नासाम पर आया परिभाति वालम प्रभाजनतम भीत वित्त मोह मूढ़म, उसको पता नहीं है, उसको परलोक दिखता नहीं, वो धन के कारण से मूड हो गया है, परलोक क्या वो समझता ही नहीं, क्या दशा हो जाएगी परलोक में इसका कुछ ख्याल ही नहीं है। पर नचिकेता का नान्यम परम नचिकेता पिंडित, नचिकेता तो वरदान नहीं चाहता महाराज, यही वरदान एक है कि ये मरने के बाद जीव है वो क्या है, वो रहता है, जाता है, मरता है, मिटता है, क्या क्या है, मैं इसको जानना चाहता हूँ। जमराज ने बहुत कुछ प्रलोभन दिया कि ना ये मैं नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, बस एक ही बात चाहता हूँ कि तुम अगर जीवन दे रहे सदा के लिए जीते रहो, कि ये तो आपके दर्शन से ही हो गया, आप ही तो है मृत्यु रूप से, मृत्यु साधते वो सर्वांग का, तो मेरे को इसमें तो भय नहीं, मेरे को विचार नहीं है, क्या मालूम है, ये तो सब मिल गया आपके यहाँ, मैं तो यही बात चाहता हूँ। तो ऐसी जिज्ञासा देकर धर्मराज को ही ज्ञान देना पड़ा। ये बड़े बड़े अधिकारी है ना, ये ज्ञानी है, तब तो मुक्त है, जीवन मुक्त है, उनको ही भगवान ने बड़े बड़े अधिकार दिए हैं, तो ज्ञान देना पड़ा। तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए जोरदार लालसा, अरे भगवान सब जगह है, अरे सबको जानते हैं भगवान ने, देखो भगवान एक तो है सर्वज्ञ, अरे एक है सर्व समर्थ, और एक है परम दयालु, ये तीन विशेषण पूरे हैं, ऐसे अनंत विशेषण है भगवान में, अनंत विशेषता है, परंतु वे सब जानते हैं, इस बात हमारे मन की बात जानते हैं, हमारे कैसी जैसे भूख नहीं लगती, वैद्य के पास गए तो भूख तो नहीं लगती, परंतु कम से कम भूख की भूख तो लगे, कि मेरे भूख लगने जाए, वैद्य जी महाराज ऐसी दवाई तो भूख लग जाए, तो भूख तो नहीं लगती, मैं भूख की भूख तो लगी, ऐसे ही ऐसी उत्कट अभिलाषा की भूख लग जाए, कि महाराज ऐसी उत्कट अभिलाषा हो जिससे भगवान तत्व ज्ञान हो जाए, ऐसी भूख तो लगाओ, भूख की भूख लगाओ, भूख की भूख लगाने में हम समर्थ है, असली भूख लगाने में समर्थ नहीं है, मन और हम नहीं लेंगे, और हम नहीं चाहेंगे, और हम नहीं खाएंगे ना पिएंगे, और कुछ लेंगे ही नहीं, हमारे तो असली भूख लग जाए, एक लालसा मन में धारो, मन में एक लालसा धारण कर ली जाए, उत्कट अभिलाषा कर, उसके बिना रहा न जाए, यदि हमारी हरि बिना रहे हो न जाए, ये मीरा बाई का पद है, रहा नहीं जाता भगवान के बिना, मन लगने है, जी नहीं लगता, कुछ चीज और सुहाती नहीं, अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे, तने मिलन रहे आज मारो यूडो उसने आवे, यूं राज हो रहे क्या करूं मैं, रह नहीं सकता, जान नहीं सकता, ऐसी इच्छा वो अभिलाषा हो जाएगी तो तत्व मिल जाएगा, तत्व ज्ञान मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, भगवान प्रेम हो जाएंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाता, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकट ही जीने आगे, ऐसे प्रभु हो जाए, सब जगह होते हुए भी प्रेम से प्रकट जाता है, लालसा नहीं तब तक तो भाई नकली कुछ भी करो, भगवान तो असली बात को जानते ठीक तरह से जानते हैं, तो अंतर्यामी है, और अंतर्यामी होते हुए तो परम दयालु भी है, महान दयालु, ऐसी दवाई किसी में नहीं है, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, वैसा हित करने वाला कोई नहीं है, वो जैसा दयालु है, गुरु पितु मातु माँ दयालु होती है, सबसे अधिक बालक के लिए मात्रा सो नास शरीर पोषणम, तो माँ अधिक होती है, और माँ में भी वो नहीं है, माँ में जो भगवान में ठाकुर जी में, माँ तो एक जन्म की होती है, वो माँ तो हमारे सब जन्मों की है, वो माँ तो हमारी है ही, तो अनंत जन्मों की माँ है वो, तो अनंत माताओं का प्रेम उसमें है, इस वास्ते ये भी ठेसिता दयालुता ये भी है, और समर्थ भी है, दया हुए सामर्थ्य नहीं तो क्या हुआ, हमारे को दुख हुआ तो वो समर्थ वो नहीं है तो वही रो देगा, हमारे को रोना देखे वही रो देगा, तो हम दो रोएंगे और क्या, तो भगवान ऐसे नहीं है, भगवान सर्व समर्थ है, तो समर्थ भी पूरे हैं, दयालु भी पूरे हैं, और जानने वाले भी पूरे हैं, तो हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो केवल अपनी उत्कट अभिलाषा जागृत करना है, और अभिलाषाओं को छोड़कर इच्छाओं को छोड़कर एक इच्छा फिर से बुझा लगा, नारायण नारायण नारायण।